vanwege cameratoezicht bij vertrouwelijke gesprekken. Na overleg zijn die camerabeelden minder scherp gemaakt, zodat liplezen niet meer kan. En ook is duidelijker afgesproken hoe de opnames kunnen worden gebruikt en bewaard. Nog steeds is er geen internet in Iran. Dat meldt een internationale cyberveiligheidsorganisatie. Zaterdag begonnen de aanvallen op Iran en sinds die tijd zijn er al zeker 555 mensen omgekomen. Dat zegt het Islamitisch Rode Kruis. Israël en de Verenigde Staten voerden de aanvallen uit om het regime te verzwakken en ook te voorkomen dat Iran kernwapens krijgt. En er is een nieuwe Rembrandt ontdekt. 2 jaar lang is er door het Rijksmuseum onderzoek gedaan naar een schilderij en nu blijkt dat het toch echt door Rembrandt geschilderd is. Het gaat om een werk van bijna 400 jaar oud dat jarenlang in privébezit was. Op het schilderij is een Bijbels verhaal te zien van de hoge priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Over 2 dagen is het schilderij te zien in het museum in Amsterdam. Het weer dan nog van Weerplaza, volop zon, soms wat sluierbewolking. Het wordt een echte lentedag, maximaal 17 graden. En morgen nog zo eentje. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 4 files, eentje met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,4. Van Den Bosch naar Eindhoven bij 139,6. De A6 Muiderberg richting Lelystad bij 67,7. De A7 van Drachten naar Heerenveen bij 155,3. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij 20,8. De A27 Almere richting Hilversum bij 107,5. De A28 Assen richting Hoogeveen bij 157. En de A50 Os richting Eindhoven. Controle bij hectometerpaal 117,8. Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! All right. Stop. Lunchtime. Ja, heb je al gegeten? Heeft u al gegeten? En gedronken. En gedronken. Heeft u op? Een broodje met beleg. Nou ja, misschien zit je met je broodje met beleg voor je of ga je iets anders doen. Neem even de tijd voor jezelf. All right, stop lunchtime. David Guetta zo en Sia Afrojack. En nu eerst Kate Ryan. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien. Qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Get 'em, push our problems aside.

Either parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes. Whatever it takes. Imagine Dragons, whatever it takes. Nou, ik zat naar weekendwoorden te kijken. Ziek. Ziek komt vaker voor. Zijn veel mensen ziek nog steeds? In dit geval zie ik het van Eliane staan. Brak. Mol. Jureren. Ongedierte beschrijving. Iemand die denk ik anoniem wil blijven, die heeft een heel lang weekendwoord ingestuurd. Namelijk zeurende vrouw die ineens allemaal zogenaamd leuke sociale dingen wilde gaan doen. Terwijl ik in gedachten had het hele weekend te gaan Netflixen. Dus één woord. Wel een lang woord. Één woord. Lippen is het woord van Katja. Opladen lees ik smaakvol. Esther Liedorp, goedemiddag. Goedemiddag. Jouw weekendwoord is gestrest. Ja. Waar heb je allemaal stress van gehad, Esther? Nou ja, wij zouden vanmorgen naar, of zometeen over 2 uurtjes naar Dubai vliegen. Oh ja. Voor onze droomvakantie naar de Dubai en dan Sri Lanka en dan de Malediven. Maar ach, helaas. Jee. Ja, nee, dat gaat even niet door natuurlijk. Nee. En nu dan? Nou ja, hebben we alles lekker omgeboekt. En vliegen we aanstaande woensdag naar Bonaire. Oh, ook lekker. Je gaat chillen op de Antillen. Ja. Wij gaan chillen op Tandillen, inderdaad. ga ik met jou het weekend doen? Weekend? Het weekend. Oh, weekend, het weekend. Nou Esther, ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? Een bijzondere kandidaat bij de blind audities van The Voice of Holland vrijdagavond. Nathalie, de dochter van Malgosia uit B&B voor Liefde, was daar te zien. Ze zong een Pools-Nederlands liedje en ze is door. Dinant Woesthof draaide zijn stoel om. Of is het bericht 2? TikTok organiseerde vrijdag, zaterdag en zondag een TikTok-sterrendag. Alle grote Nederlandse TikTokkers die kwamen samen in de Brabanthallen. Zodat bijvoorbeeld fans met ze op de foto konden. En met golden tickets van €220 kon je ook met je favoriete video maken. Of bericht 3? Je kon tot zaterdagmiddag bieden op het schaatspak van Jutta Leerdam dat ze droeg tijdens het spelen. De koper, Jake Paul, hij kocht het voor €7,5 miljoen. Wat is het de echte bericht nummer 1? Jij zegt nummer 1, je hoeft er ook niet over na te denken, hoor ik. Nee hoor, nee, want dat schaatspak van Utah weet ik dat minder opgebracht heeft. Ja, het heeft wel echt veel opgebracht. Want ze dachten dat het iets van €15.000 op zou brengen. Maar het heeft €195.000 opgebracht. Ja. Maar alleen is het onbekend wie het gekocht heeft. Dus ja, die kon je afstrepen. 2 zijn dat ook niet goed. Het waren landelijke sterrenkijkdagen. Ja, kon je gewoon naar de sterrenwacht. En bericht 1 is inderdaad waar. Dus gefeliciteerd! Toppie! Ja, de dochter van Malgosia deed mee. Ik heb hier een stukje van die auditie. Ooit was ik de sleutel en de roos tot liefde. Ooit was ik de roos, de jammer. Maar het klonk wel echt wel goed. Zeker. Het levert jou het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup op. Die gaan we naar je opsturen. Top, leuk. Dus je gaat het voordat je op vakantie gaat nog even regelen natuurlijk. Ja. En heb je nog een kleine winnaarsspeech voor het feit dat je de koffiecup te pakken hebt? Net als Olivia Dienet. Ik ben blij dat mijn weekend toch, of mijn week toch weer heel goed kan beginnen zo. Nou, gefeliciteerd Esther. En fijne vakantie. Dank je. Komt goed. Doei. Doeg. Damiano David nu. Tyler en Now Rogers. Dit is Talk To Me op Q-Music. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. I know you're gonna call me crazy.

in gedachten zat ik weer naar de Q Escape Room te kijken tijdens deze. Somber en 12 to 12. Dat blijft zo, hè? Ja, dat is echt de teamsong van de Q Escape Room. Ja. 2025. Oh, dit is zo 2025. Ja. Hé, daar gaan we. 3, 2, 1. Menno Barneveld's brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld's brievenbus, brievenbus. Weet je wat ik helemaal vergeten te zeggen? Wat? Leuk dat je er weer bent. Heb je een fijne vakantie gehad? Wat sympathiek. Ja, was heel fijn. Lekker, nou, dan gaan we door. Groeten aan heel Q Music van Cheyenne en Gisella. We komen jullie brievenbus vullen. Lekker aan het werk, dames, zegt Shelly Viergever. Hey Sjoerd, gaat het al beter met Jette? Groeten van Ukkotje. Lekker hè, Menno en Wim, zonnetje er weer bij. Dus ik ben blij, zegt Xander. Ja, heerlijk. Heerlijk genieten van het zonnetje, zegt Sophia. Dikke kus aan mijn man Kevin. Lekker met de hoge drukspuit bezig. Lekker satisfying. Groeten van Sven Cornelissen. Ilse, Lianne en Jitske, wat zijn jullie stil vandaag? Groeten van Marijke. Jeffrey zegt, smeren Jimmy, smeren. Lieve Julian, mama houdt van je, dat zegt Sharon. Roy, niet met de voeten uit het raam, zegt Joran. Hey Iertje, kom je zo nog even een cappuccinootje bij me drinken? Dikke smok van mam, zegt Isabel. Ja, en dat smeren kan natuurlijk gelden voor de zon, maar ook voor de broodjes. Zoals bij Andressa. Fenna, zorg jij voor de broodjes in de pauze, is de vraag. Petra wordt bijna 50, zegt Demi. De zon, zo fijn, zegt Annemiek. Ik zou heel graag de groeten aan koning Allard willen doen. Hij werkt bij Van Delft in Harderwijk, zegt Margriet. Klaar met poetsen, nu nog even lunchen en dan heerlijk het zonnetje in, zegt Annemarie. Lieve Rian, ik hou van je nog een paar weken. Dan gaan we trouwen, trots op jou snoer, stuurt Patricia. Lunchen in de tuin van het werk, heerlijk, zegt Danielle. Hey Sjaki, schep die molsopers weg, zegt Jos. Ik heb hier Jules. Goedemiddag allemaal. Wim, welkom terug. Je bent er weer. Hier is Jules met een mop. Een makkelijke deze keer. Van welke muziek houden Barbie en Ken? Oh yeah. Van welke muziek houden Barbie en Ken? Ja. Ja, plastic muziek. Pop. Plastic popmuziek. Pop. Van popmuziek. Pop. Ja. Ik moet vaker even een beetje weg. En I wrote 200 letters I will never send. Sometimes it's cut to so much. Oh, yeah.